Trójka i Nocna Polska. Piosenka News oryginalnie pochodzi z płyty Biegnę i płonę, pierwszego albumu zespołu Subway. Maciek Werek, podobnie jak zresztą Ziemek Kosmowski, artysta z Łodzi, postanowił zabawić się muzyką kolegi i zrobił to naprawdę ciekawie, zupełnie inaczej niż brzmi oryginał. Wcześniej Ania Rusowicz i Ewa Bem i właściwie takie piękne letnie nagrania. To może właściwie w podobnych letnich, ale także nocnych klimatach będziemy w tej chwili. Będzie Wybrzeże, w której pojawią się Nowika i Sambor. Nowa płyta tego duetu jest naprawdę moim zdaniem wyśmienita i pewnie jeszcze nie raz sięgniemy po nią tu podczas naszych nocnych spotkań. Potem Nie mój sen. To duet Justyny Steczkowskiej i młodej artystki, która już dała się poznać swoimi solowymi utworami. Zresztą mało tego, przecież występowała nie tak dawno na konkursie Eurowizji, czyli Luna wraz z Justyną. Właściwie obydwie panie były w tej Eurowizji. Nie razem, ale właściwie rok po roku. I jako trzeci pojawi się już pan. Pojawi się Kuba Kawalec z zespołu Happy Set w swoim solowym nagraniu. Moim zdaniem świetnym i też niedocenionym. Piosenka Koty. Dotykać nieba w jednym śnie, dzielić się myślą jak posiłkiem, zostawić w tyle marny dzień, wyjadać sobie z ust motyle. Wtulam się, kiedy jeszcze śpisz, chcę tak zastygnąć jak najdłużej. Stoklatka ta pasuje mi, nie chcę nic więcej, pragnę złudzeń. Wybrzeżem całym tęsknić i na ślepo rzucać się w głębiny, zostawić w tyle wszystko i pozostać tu, gdzie nie ma zimy. Nie szukać więcej, nie mieć nic poza tym, co mi dajesz ty. Zostawić w tyle wszystko i wyjadać sobie z ust motyle. Nie chcę gwiazd. Bez tajemnic, bez czaru i łask. Domem jest tutaj czas. Dotknij mnie. Jesteś taka jak ja. Nowika i Sambor, Justyna Streczkowska i Luna i Kuba Kawalec ze swojej solowej płyty. Solowy album Kuby ukazał się podczas pandemii i dzięki temu, a właściwie nie dzięki temu, bo to żadna zasługa, ale przez to zupełnie nie zaistniał. Płyta moim zdaniem jedna z najlepszych w karierze tego artysty przepadła zupełnie bez wieści. Czasami do niej sięgamy i z niej właśnie pochodzi piosenka pod tytułem Koty. Moim zdaniem powinna troszkę częściej pojawiać się to i ówdzie. To teraz będzie wspomnienie z przeszłości. Sięgniemy po piosenki zespołu Tilt, trochę mniej znane. Cicho, cicho oddychasz śpiąc, tak jak ja kocham cię i ostatnia piosenka o miłości. Zespół Tilt powraca dość często ostatnio podczas różnych demonstracji z piosenką Jeszcze będzie przepięknie. Ale dzisiaj tej piosenki, tego utworu nie zagramy. Otacza mnie, a ja próbuję coś pojąć z tego, co dzieje się co dnia. Tak się staram odnaleźć zagubiony ślad. Wiem, straciłem tyle cennych lat. Wszystko, czego pragnę, to leżeć przy twym boku. Słyszeć, jak cicho, cicho oddychasz śpiąc. Przeczuwam coś, coś pojawia się i nic, zdaje mi się coś. Chyba znów zaczynam śnić, a nie chcę. Mija noc. Za oknami szumi miasto i wstaje nowy dzień. Wszystko, czego pragnę, to cicho leżeć przy tym boku. Słyszeć, jak cicho, cicho oddychasz śpiąc. Wszystko, czego pragnę, to cicho leżeć przy twym boku. Słyszeć, jak cicho, cicho oddychasz śpiąc. Więc do ciebie

jestem ciebie wart. Wiem, co muszę zrobić, by rozgonić ten czas zły. Kiedy ta burza uspokoi się, znów będziemy razem, ja to wiem. Wszystkiego się wyrzeknę, tylko nie każ mi wyrzec się ciebie do kresu mych dni. Ukochana, czy ty wiesz, że ja dla ciebie się budzę każdego dnia? W twoje dłonie składam życie swe. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Ufam, że rację masz. Musimy sobie dać czas. Choć tak trudno i tak boli, i czas płynie tak powoli. Ufam, że rację masz, musimy sobie dać czas. Choć tak trudno i tak boli, i czas płynie tak powoli, tak powoli. Czuję, że plączą się, ale twoje serce wie. W Trójce w nocnej Polsce zespół Tilt. Pięknie, spokojnie, cicho, cicho oddychasz, śpiąc, tak jak ja kocham cię. I ostatnia piosenka o miłości. I swoją drogą tak pomyślałem sobie, dlaczego nie przyniosłem dzisiaj utworu Rzeka Miłości, Morze Radości, Ocean Szczęścia, bo do tej trójki pasowałaby wyśmienicie. Ale może innym razem. Kiedy słuchałem utworu Ostatnia piosenka o miłości, pomyślałem sobie, że brzmieniowo, strukturalnie dość podobna jest do zespołu, do tego, co robił zespół Chłopcy z Placu Broni. Właściwie robi, bo formacja już bez Bogdana Łyszkiewicza ciągle istnieje i gra koncerty. Więc może teraz Chłopcy. Dwa nagrania z Bogdanem, dwa i jedno nagranie bez niego. Jeśli wiesz,

każdym pociągu, którym jadę, jest miejsce obok mnie, w autobusie, w windzie. Jest miejsce obok mnie, w szafie, na regale, w łóżku jest poduszka, miejsce na ścianie, przy stole naprzeciwko, przy drodze, wolnej ścieżce. Serce, które wie, że choć cię nie ma, to już jesteś. Serce, które wie, że choć cię nie ma, to już jesteś. Serce, które wie, że choć cię nie ma, to już jesteś. Serce, które wie, że choć cię nie ma, które wie. Serce, które wie. Serce, które wie. Trójce w nocnej Polsce, Chłopcy z placu Broni. Kocham cię i Jezioro Szczęścia to piosenki, które śpiewał Bogdan Łyszkiewicz. Trzeci utwór, czyli Jest miejsce obok mnie, to już piosenka, którą zaśpiewał nowy wokalista grupy Dariusz Litwińczuk. Myślę, że dobrze wpasowuje się w to, co wcześniej wraz z zespołem robił jego lider, czyli Bogdan Łyszkiewicz, bo on był przecież duszą i twarzą formacji Chłopcy z placu Broni. A teraz Dimon. Artysta nie tak dawno grał koncert tu w Trójce w naszym studiu i prezentował utwory ze swojej debiutanckiej płyty. Przypomnę, że wcześniej występował wraz z zespołem Laocze. Ja do tej płyty przez długi czas podchodziłem ostrożnie, ale kiedy posłuchałem jej już na dobre przed koncertem i kiedy podczas koncertu zabrzmiały te piosenki, to stwierdziłem, że jednak to jest to kawał świetnej roboty i muzycznej, i tekstowej. Latem chodziliśmy nocami i zieleń. Dimon. To kij wydawał mi się nieśmiały, kiedy niewinnie pytał, gdzie mieszkam. Okruszki z blatu zbierał pomału, jak kurwa śnieżka. Tak mu się jakoś nie ułożyło. Bogaty ojciec wciąż go nie rozumie, ale przeczytał miliony książek i doskonale już wszystko umie. Wie o mnie podejrzanie dużo, ale uśmiecha się tak pięknie. Chodź, potańczymy na kruchym lodzie, choć posłuchamy, kiedy pęknie. Palę papierosa, on popija latte. Rozmawiamy sobie na różne tematy. Czuję, że nie wrócę dzisiaj sam do domu. On mi zapisuje swój numer telefonu. 666. Dzieje się wszystko wszędzie naraz. Serce tak rośnie jak w Dolinie Nilu. On robi z życia mi gwiezdne wojny. Ale za to w jakim pięknym stylu. Chciałbym konkretnych deklaracji, ale przemilcza co drugie pytanie. Wysyła mnie do terapeuty, mówi: masz problem z zaufaniem. Nie wiem co robię, gdzie jestem, nie wiem. Czerwone flagi łopocałem wściekłe. To znowu nawet nie spostrzegłem, jak znaleźliśmy się pod bramą piekieł. Znów się proszę i doskonale, i się otrzepię i pójdę dalej. Znów się proszę, bo człowiek musi. Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Mógł kołysać się w bit do snu. Nie chcę wiele słońce i zieleń.